Patxibe joetegunon. Bai, egunon. Justu zure postua zehazteko Le Monden? Bai, nire iniz Le Monden xare sozialetan, inglesez deitzen da, bai, postua social media manager. Kude hazen ditut Le Monde kastaren xare sozialen kontuak, bedaz, Instagram, Facebook eta horietan egiten ditugu bai, Le Monden artikuloak partekatzen. Frantziako gobernuaren krisiaz aipatzen alda horrek lekua ainit zertzen du ez? Bai, zenta guai, azken hilabeteetan orain beti harri gira edo gobernu mateko itatzen, edo gobernu berri baten bizi iraupena terkulatzen, beraz bai beti bada ikusteko bai zertan diren. Bai guren gobernuaren bizi iraupena za izan ziste, noiz arte edo zentsurarik ez badu iraunen du, bestaz arriskoa handiak baditu? Bai, azkenean Barnier gobernamendoari gertatu zekona gauz berdina erriskatzen du bai guren gobernamendoak. Ejan nahi baita, eskoin mutuja eta eskerra lotzen bari madira berriz ere zentsura baten bozkatzeko, bai guren gobernamendua eroriko da, beraz orain horien elburua da ahalden jende gutien kexatzea horien kontra, beraz behar dituzte edo lege batzu eta pixkat denak adostuz proposatu edo deus proposatu aldudan hilabeteetan ez neok kexatzeko. Barnietik bai gurat, takit aldaketa undirik baden, François Bayrou segur da ez dela zentsuratua izanen, dionaz, ez da inerrez, biztan da. Autuetan hor, hori da, ezin ulertua pixka bat aldaketak ekartzeko, zenta, izan bada zentsura egan nahi du zerbait aldatu behar zela batzuen dako. Aldaketa guti ikusten da, eta pentsa ez ari ditu ere Bayrouk, joan den ekeinian legebiltzak aldez egin aintzin, ziren ministro batzu, Born, Darmanin, eman du lehen ministro hui bat, François Hollande garaikoa, ekonomia ministro zeraik Macron, en ustez ordean zen baltz arekin lehen ministro. Be, piskat, zaila da, ulertzeko ze jokamolle nahi duten eraman? Ulertzeko gauzarik erresena, en ustez ez da gehiago pentsatu behar zer jokamolde eraman nahi duten, baina zer egiten ahal duten behar da pentsatu. Gertatzen dena guai, Asamblea Nazionalea hainbeste da guai zatitua, ez da kasi gehiangorik sortzen ahal. Gertatzen aldean gehiango bakarra da ezkerra eta Macron arte denak elkartzea, beraz La France Insoumise eta horien denak barne horiek denak elkartzen bari madira bada gehiango posible bat. Baina azken hilabeteetan eta ikusi dugu, ez dela adostasunarik ikusten ahal La France Insoumise eta Macroneko eskuineko aldean artean, ez dela adostasunik agertzen al, beraz azkenean ez da gehiengorik ikusten al orain asamblada horretan. Beraz duen orain autu bakarra da eskuin mutura eso berak esatzea, beraz horregatik berriz ikusten ditugu berjotaio berriz barne ministro, Darmanin berriz etortzea ere justiziara pixkat eskoin mutujari ere erakustea da, entzuten dituztela eta norbait gogoja maiten dutela sekuritatea joan justiziaren buru, Manuel Valtzen berriz etortzea ere pixkat enustez ere horren saina ere bat da, bera elkartu zen eskoin mutujarekin Barcelonan ere hauteskundeetan, beraz ez da bera eskoin mutujaren norbait kexatzeko. Eta azkenan hori agertzen da ere, ezkerretik ez dela gehiago nehoz agertzen gobernamendu horretan, zenta alderdi sozialistak ere ez du gehiago Macronekin elkartu nahi, ez bari maditu zte Macron eta bere gobernamenduak pausu batzu egiten horren alde, eta lehen pausua litaike erretreta erreforma bertan ustea, edo bederen pausu batean emaitea berriz beste bat pentsatzeko, eta hori ez dute, ez du Macron edo berigo behar ez dute hori idekidura hori eman nahi, beraz anartean blokatu adira denak. Egan nahi du, beti panorama berian girela, izan dira legibiltzareko bozak, zen pixka bat eren bat, fronte gitarrak irabazi zuen ala ere, ez da kondutan hartua izana, huts bat egin du Macronek hor ezkerreko autagaia ukaturik? Huts bat ez dakit, zenta ezkerreko autogai bat eman balin balu ere, eskuinak eroraziko zuen gobernamendu hori, beraz ez dakit gauzak aldatuko ziren ez zerbait, gero egia da bozak obekio errespetatuko zituela ezkerreko norbait izendatuz, baina orain ene ustez gertatzen dena da Emmanuel Macronek pusatu dituela ahal zen urrun Bosgarren Errepublikak emaiten zizkion botereak presidentiari, eta ez duela azken urteetan eta kasik astapenetik sekura negoziatu beste alderdeekin, eta beraz denak bere kontra dena eman dira denak ez baitu sekura negoziatu nahi izan, beraz urrain bakarrik gelditzen da denen kontra. Argitasun politikoa baduela Macronek, entzun dut, irakurri dut, segitzen bali maduola, narzisismo zerbait izaiten aldela, ez dakit, Le Monde nola aztertzen den, ez dakit psikologia mailan aztertu behar denez, oai politika utzirik, edo sistema baten bukaera denez ez dakigu, beraz zerbaiten bukaera bai, iduriluke. Ez dut nik psikanalisiarik edo egiten, beraz ez niz horretan hausartuko, baina bai hor ikusten dira azkenan Bosgarren Errepublikaren indar presidentari emaiten dituen indar guzi horiek horren mugak ikusten dira hor. Eta nik goizuntan irakurtzen nuen justuki Le Monde gure kasetan Jean Garrigue historiolari batek egin duen iditzi testu bat, eta berak erten du ez dela Borsaz saigarren errepublika bat sortu behar horien aldatzeko, zentazkenan ez litaiki horren sortzeko gehiengorik izanen erez parlamentuan, beraz ez da azkenan irten bide erresik krisi horretatik, baina ikusten zuen irten bide bat da azkenean elduden lehen dakariak beharko lukeela behiz Bosgarren Errepublikako testuen espiritua behiz bere ganatu, egan nahi du ez botere guziak berak hainbeste tiratu, baina izan behar da Frantziako lehen dakaria azkenean alderdien gainetik, hori da Bosgarren Errepublikaren espiritua, eta egan nahi du horrek ez duela berak bere alderdia eta hainbeste kontrolatu behar, eta behar duela hor izan azken autuak edo trenkatzeko edo beste alderdiekin eta negozioaketak eta berriz gehiago, eta azkenean autetxier berriz indar gehiago eman autetxi guzieri, eta berriz zentruan ezari negoziaketa azkenean. Goiti goiti zer gaintzin ikusten da, ipatu dugu ez dakiko zaila da erreitea zentsurarik zenen den, zuk uste duzu ala ere xantza hundiak zenen dira zentsura izaiteko berriz? Bai, hor, Barnieren gobernamenduak ukandu lehen zentsura, sekuritate sozialeko aurrekontuen bozketan, beraz ez dut oraindik ere aurrekontu osoa bozkatu, beraz ez dut nik ikusten nolaz ez den zentsura behirik izanen. Salbu barin bada adostasun bezalako zerbait eskuin muturarekin, nun eskuin muturak erabekitzen duen zentsurarik ez gehiago bozkatzea, eta horretan ezkerrak ez duke gehiengorik zentsura baten bozkatzeko, beraz gerta liteikeena da izaitea berriz lege batzu imigrazioaren kontrako lege batzuk berriz indartzea, eta ez beste gauzari ainitzik proposatzea hemendik ekain arte, eta gero ekainan izan da ene ustez berriz zentsura bat, eta izanen dira berriz legebiltzarriko bozak. Hala zen da, urte batez ezin da bi aldiz egin, hori da, joan azkenak ekeinean, eta hori litzateke hasteko hipotesia bat, hipotesia nagusia. Bai, ene parioa, gero. ez da errez jakiteko nola pasten den, eta gainera, hor badira azken hilabeteetan eta hasteetan hainbeste aldaketa, eta badira beti politika, beraz ez da jakiten altzuzen, baina ez dut hasteko pentsatzen 2008-2007 arte egonen denik bairu hasteko. Lehen dakariaren kanporatzeko manerarik? Ez, kanporatzeko hori ez da, behar du berak hautatu bere postua ustea, baina anartean ez du sekula pentsarazi hori eginen zuela, beraz bon, ez dut hori pentsatzen, beraz bai ikusi behar zepastuko den. Justu, azken galdera antzidutana behar da, fronte egitarra edo ezkerreko fronte horren bizira upena? Nola ikusten duzu? Anartean ados dira eman zuten lau punduetan, beraz ez ditut buruan menan da erretretan erforma berriz utzi eta beste berri bat proposatu, esmikaren igoera eta badira beste bi mena ez dituko goan. Anartean horretan ados dira, gero berbari mazuten gobernamendu baten programa bat muntatu, hor izan litaizke berriz beste pataska batzu eta France Insoumisak ere bere alera entzatuko da tiratzen ahalduen gehienik, alerdi sozialista ere entzatzen da berriz bere berpisten, beraz ikusi beharko da nork duen bien artean indar joko hori irabaziko, eta ze aldera joan edan den gero, baina nik pentsatzen dut ala ere apapres elgerkien egonen direla, ez baitute beste autorik azkenean. Xare sozialak nola dira, naiz eta egu behi eta urtas izan, usaian baino azkarragoak gai horrekin? Bai, bazkenean politikarien artean bezala, xare sozialetan ere jendeak dira gero eta gehiago zatituak, eta gero eta gutxiago ikusten dira elgarrekin eta mintzatzen ikusteko nola elgarrekin bizi. Eta hori da elduden hilabetean eta urtean desafioa berriz nola elgarrekin bizi eta negoziatu ikasi beharko dute denek. Milesker? Deus eta ez milesker zuri.